الاقتناط الاسقیتی باب دے پا بیان درا تاولو دا اسقیو کی باقی جمع دا سقاغا و دا مشتوئی اے داغی غفل راتاو کی باقا او بدیوس کی د مشخلا را تاو کی داتی او تتی او بوس کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنُ بِدُ اللَّهِ بِنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنَ بِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَایَةً روایتن یعنی ده نبی علیہ السلام نے دا روایت نقل کرے انہو بیشک نبی علیہ السلام نهان اقتناط الاسقیہ من کری دخلی را تاول دنی مشکننا لکا چیزا مشکتا دی اخلت یا دیا و بس کی ندا دی اخلی لگول سر بدویدار شی یا کله د مست خلک نه ته کوزه خلک دی د کوزه په سخانی کې چار پندار لړم او بل څه شي نه باندې دی بوت سره کیر شي ګوره کدي حدیث کې منع راغلي او ورپسی حدیث کې اباحت راغلي رست حدیث کی اجازت را گئے نارتا دیو آئی ذکر تھو علماء نے کلی لی چدا کنجے کی رخصت نباد ضرورت و بحاجت دو وجنہ ایتن ضرورت نخل لگے او دا کنجے کسی منع را گئے جو عادت بن جو گئے چې ته خلک یې کیږي چې ته خپلې له درنو نه وځي یا دا رخصت ناسخ دې دا ول دپا او په دې باب کې حدیث دې د جابر او د ابن عباس او د ابو هريره رضی الله تعالی عنهما هذا حدیث حسن صحیح باب الرخصت فی ذلک باب نے فویان اجازت کی پدی کی وبی قال حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عنی قال ابن عبد الله بن انیس انیس عن ابیہ قال ابن فرمائے رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإما قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقام ادريد الى قربة يوم اشت معلقة شراج فخنسا داخل اخلي راكاوتا ثم شرب من فيها داخل دخلين وبوس كلي من فيها من فقرها اور بڑی بات کہ ہم نے سلیم رضی اللہ عنہ آدھی سمجھے مسند احمد کے راہنے ہوئی نبی علیہ السلام منکر را او کپور کی او مشراز وندو مداخی نے اپوس کرے اے نو ایمان نبی علیہ السلام دا خلی کی سمجھے لگی دلی و مبارک نراغ نے سرمن میں پچھلو کئی کتا او جان سرمی تبر رکن کے خوا چی دی سر دا سردار دا عالمین شن دی مبارکی لگی دلی دا عدیس لے خیس نادو بی سہیمن فرد سیمن عبداللہ ابن عمر راوی یو صحابی نے کنا عبداللہ ابن عمر راوی یضعف من قبل حفظه آ کمزور گنل شوی دے جہت دا حفظ دا ہونا ولا دی ما تقتنی سسم امین عیسیٰ املا شہدی صاحب ابن عبداللہ نا حدیث اولی دلی اوکنا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن جدته كبشتا زيد بن نيا كبشي رضي الله عنه روايت كني دا تخت بنت ثابت تا او دی تا برسوام ہوئی دید نبی علیہ السلام نے روایت کرے چی فولار او بسکلی دا مشدخ لینا قارت دا فرمائی دا خرارئی را دنشو فوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من قربت معلقت نو بیت کلی دا مشراز ورنا قارن فوالا فقمت الاسی آگرا فاسی زندی دخلی مبارکی زیتا فقطعته نعم کتکو دوجه تبرک نه دا الله رحمی خلدی طرف ته دی نو دې کې دا دې چې د مشتق لینا په ولا او بس کړي په ولا او بس کړي شي په ولا او بجېږي پدی طریقی وانو لماو دا ذکر کرے اتا تیلی بھی شدار النحی روایت پا قراحت تنزیحی بانے او دا کلپ و لارا دا دفارت جواب دیہارا حدیث صحیح غریب و یزید ہوا اخو عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر اندے وهو اقدم منه موتا او روان دي دزدن فمركي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين.